Birinci olarak kadınları tek olarak bildiremezsiniz. İkinci olarak o kötü işlere, o adamları kötü yerlere götüremezsiniz bildiğiniz zaman. Tamam. Üçüncü olarak da yani sizler şeriata karşı bir taşımak, toplamak veyahut da kötü işlerle yapmak, şeriata uygun olmayan eroin, kokain, içki taşımak gibi bu işleri yapamazsınız. Bu da bu sizlere zor olabilir kafir ülkelerinde. Bu konulara dikkat etmeniz gerekir.